8 16 evimiz beden altı. Baba beni evlendir mahallede kız kalmadı. 8 16 evimiz beden altı. Baba beni evlendir mahallede kız kalmadı. Le can le can le can le öldürdün beni cane. Le can le can le can le öldürdün beni cane. Saçları altın sarı bal gibi dudakları. Böyle dilber görmedim ağlatır zarı zarı. Saçları altın sarı bal gibi dudakları. Böyle dilber görmedim ağlatır zarı zarı. Le can le can le can le öldürdün beni cane. Le can le can le can le öldürdün beni cane. Saçlar kara kemandır, fettan gözler yamandır. Diyarbakır içinde herkes ona hayrandır. Saçlar yaydır kemandır, fettan gözler yamandır. Şu bin gölün içinde herkes ona hayrandır. Le can le can le can le öldürdün beni cane. Le can le can le can le öldürdün beni cane. Le can le can le can le öldürdün beni cane. Le can le can le.